Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 lutego. Jest 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Szpitale w gotowości na wypadek koronawirusa. Sanepid w Katowicach też będzie badał próbki. Czekamy na specjalne odczynniki, na specjalne testy. Rada Bezpieczeństwa ONZ apeluje o zaprzestanie przemocy w Syrii. Polskie Centrum Pomocy wysyła tam pierwsze prowizoryczne domy. 37 tysięcy żołnierzy, m.in. amerykańskich, nad Wisłą ruszają ćwiczenia Defender. Szpitale w podwyższonej gotowości, wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne czynne całą dobę. To w związku z koronawirusem. Dotąd go w Polsce nie zdiagnozowano. Najpóźniej w poniedziałek sanepid w Katowicach ma być gotowy do badań próbek, mówi Renata Cieślik-Tarkota, która kieruje działem epidemiologii. Przygotowujemy się do tego. Obecnie czekamy na specjalne odczynniki, na specjalne testy, które będą nam pozwoliły wykryć w badanym materiale obecność koronawirusa. Pracownicy, którzy będą wykonywali te badania, będą się ubierali w kombinezony, pracowali w specjalnych pomieszczeniach, żeby być bezpiecznym podczas tego badania. Przed wirusem może nas ustrzec higiena, przypomina prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu dr Mariusz Wójtowicz. Przede wszystkim mycie rąk. Jeżeli jesteśmy w dużych skupieniach ludzkich, odległość od 1,5 do 2 metrów prowadząc rozmowę. Nie dotykanie ust, nie dotykanie spojówek. No i jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Kichamy w łokieć. To jest najbezpieczniejszy sposób, żeby nie zarazić każdym wirusem, nie tylko koronawirusem, kogokolwiek z rodziny, z przyjaciół. Jeżeli Państwo macie objawy kataru, objawy grypy, to na Boga nie idźcie do pracy. W razie podejrzenia zakażenia koronawirusem należy zgłosić się na oddział chorób zakaźnych. 100 dni pracy rządu podsumuje premier Mateusz Morawiecki, w tym realizację 5 zapowiedzi z kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Na liście znalazły się 13 i 14 emerytura, budowa 100 obwodnic, mały ZUS, pakiet badań kontrolnych i plan dojścia do równych dopłat dla rolników. Sylwia Białek. Mały ZUS Plus, który wszedł w życie 1 lutego, to rozszerzenie ulgi wprowadzonej w 2019 roku. Także w ubiegłym roku została wypłacona 13. emerytura. Premier zapowiedział w exposé, że będzie to stałe rozwiązanie, a w ostatni wtorek prezydent złożył podpis pod ustawą. W tym samym dniu rząd zdecydował, że w przyszłym roku zostanie wypłacona także 14. emerytura, o czym informowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. To ta nasza międzypokoleniowa więź. Ta 14. emerytura będzie wypłacana. 3 tygodnie temu Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło program budowy 100 obwodnic. Ma kosztować 28 miliardów złotych i doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa oraz wyprowadzenia ruchu poza tereny zurbanizowane. Wczoraj wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zaprezentował zaś szczegóły programu Profilaktyka 40+. Morfologia, badania stężenia cholesterolu, badanie poziomu glukozy, pomiar tętna, ciśnienia i ocena czynników ryzyka. Zrównanie dopłat dla rolników to program działań dotyczących negocjacji w sprawie kolejnego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. O powstrzymanie przemocy w Syrii apeluje Rada Bezpieczeństwa ONZ. Debatę zwołano po eskalacji napięcia w prowincji Idlib. Od początku roku podczas walk na tych terenach zginęło ponad 350 cywilów. Tymczasem Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wysyła do Syrii pierwsze prowizoryczne domy. Zamieszkają w nich uchodźcy, którzy koczują pod gołym niebem niedaleko tureckiej granicy w prowincji Idlib, mówi prezes Fundacji Wojciech Wilk. Wysłamy obecnie na granicy syryjsko-turecką pierwszy transport z domami modułowymi wystarczającymi mniej więcej do wybudowania połowy obozu dla uchodźców. Mamy nadzieję drugi taki transport wysłać w ciągu kolejnych 2-3 tygodni po to, żeby właśnie już powstał pierwszy obóz, pierwsze skupisko domów, które byłyby takim wyrazem polskiego wsparcia i polskiej solidarności z osobami dotkniętymi wojną. Domy zostały kupione z pieniędzy ze zbiórki. Koszt jednego to 6 tysięcy złotych. Pierwsze kolumny żołnierzy ze sprzętem wojskowym ze Stanów Zjednoczonych wjechały wieczorem przez przejście graniczne w Kołbaskowie. To początek ćwiczeń Defender. W naszym kraju i państwach ościennych pojawi się w sumie 37 tysięcy żołnierzy. Agnieszka Drążkiewicz. Ostatni raz Amerykanie tak duże manewry przeprowadzili w Europie pod koniec lat 80. w czasie zimnej wojny. Przerzucili wtedy na stary kontynent ponad 180 tysięcy mundurowych. Teraz żołnierzy z US Army będzie 20 tysięcy wraz ze sprzętem. Ale obecnie nie o ilość, a o sprawność przerzutu chodzi, mówił po odprawie z dowódcami prezydent Andrzej Duda. Bardzo proszę o wyrozumiałość mieszkańców, kierowców. Mogą być korki na drogach spowodowane przemieszczaniem się sił zbrojnych, przede wszystkim sił zbrojnych amerykańskich. W manewry sojuszników mocno angażowali angażuje się też nasza armia. Kilka tysięcy żołnierzy będzie wytypowanych do wspólnych ćwiczeń. Do tego w trakcie Defendera ruszą nasze największe ćwiczenia Anakonda. To jest sprawdzian dla Wojska Polskiego, ale jestem spokojny. Wojsko Polskie świetnie sobie poradzi, bo tu chodzi o doświadczenia, które zdobędą polscy żołnierze. Mówił szef MON Mariusz Błaszczak. Ćwiczenia Defender potrwają do czerwca. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W Trójce czas na informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Skoki na początek i konkurs Pucharu Świata w Lahti. Wygrał Austriak Stefan Kraft przed Niemcem Karlem Geigerem. Tak samo wygląda pierwsza dwójka klasyfikacji generalnej Pucharu. Trzeci był Norweg Daniel André Tande. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch zajął piąte miejsce i tak skomentował swój występ na antenie TVP Sport. W moim odczuciu trochę brakowało takiego dobrego odejścia z progu, dobrej energii w locie. Ale trener mówi, że to było przez to, że te skoki były za wcześnie. To mi się nigdy nie zdarza, ale tak bywa czasem. Stoch piąty, Dawid Kubacki szósty, reszta Orłów do serii finałowej nie dofrunęła. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie dwie kompletnie różne połowy w Białymstoku. W pierwszej dominowała Jagiellonia i potwierdziła to golem. W drugiej w piłkę grali właściwie tylko goście. Z Poznania zdobyli bramkę, którą sędzia odebrał po wideoweryfikacji. Potem VAR skasował rzut karny dla Lecha. Wreszcie kolejarz trafił na 1-1 prawidłowo i cisnął Jagę do ostatniego gwizdka sędziego. Bez skutku. Ciekawy mecz zakończył się remisem po 1, a najwięcej dogodnych okazji dla gości zmarnował zwykle bardzo skuteczny Krystian Gytkier. Odniósł się do tego po meczu trener gości Dariusz Żuraw. Był bardzo zły po meczu, nie ma czemu się dziwić. Miał kilka sytuacji, których normalnie w treningu, w meczach zdobywa bramki. No dzisiaj się nie udało. Szkoda, ale taka jest piłka. W drugim wczorajszym spotkaniu Raków 2-0 wygrał z Piastem. To w kraju, w Bundeslidze. Pierwszy gol Krzysztofa Piątka w szalonym meczu w Düsseldorfie. Hertha przegrywała w nim już 0-3, by zremisować 3-3. Piątek trafił z rzutu karnego podyktowanego po faulu na nim. Teraz Australia, Zatoka Melbourne i koniec Mistrzostw Świata w windsurfingowej olimpijskiej klasie RSX. Najlepszy z Polaków Paweł Tarnowski uplasował się na piątej pozycji. Wykonałem plan, żeby dostać się do pierwszej dziesiątki, wystartować w wyścigu finałowym. Były szanse na medal, niestety nie tym razem. Mimo wszystko to czwarte miejsce w wyścigu medalowym i ogólnie w klasyfikacji generalnej piąte miejsce to doskonały wynik. Siódme miejsce zajął Radosław Furmański, 12 Piotr Myszka, u pani siódma była Zofia Klepacka, 8 Maja Dziarnowska. Kończymy biegiem Piastów. Bieg Piastów w Trójce. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu Marka Brubeck. Oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. W tym roku wystartuje w nim rekordowa liczba prawie 7 tysięcy uczestników, wśród nich Andrzej Żurawik. Prawie od 40 lat tutaj przyjeżdżam praktycznie. Jest to rewelacyjne miejsce, które każdemu polecam. Jest to naprawdę jedyne w Polsce miejsce, gdzie obecnie jest śnieg. Taki śnieg, tylu ludzi, tylu przyjemnych, wspaniałych ludzi. Pani mi tu opowiadała, mówi, biegłam, a bieg chyba Fin albo Estończyk, mówi, w każdym razie człowiek się zatrzymywał i filmował zimę. Tu jest cała zagranica, Polska oczywiście również, ale cała zagranica. Przyjeżdżają tutaj też co roku z daleka, bo czują w tym przyjemność. Jest im bardzo miło być Czesi w Polsce. Czesi niepokonani, ponieważ mają śnieg. Ja jestem na nartach w tym roku po raz pierwszy, to jest szokujące, ale tak jest, prawda, ponieważ zawsze miałem okazję biegać w Wiśle, obecnie w tym roku nie było śniegu. Niemniej jednak nie odpuściłem i przyjechałem kolejny raz zresztą. A znów o sporcie za godzinę. Na emocje sportowe zaprosił sponsor programu Marka Brubeck. Oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Pochmurno na zachodzie, może tam padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Więcej pogodnego nieba na wschodzie Polski, dziś od 5 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziadku, nic nie pamiętam. Aż tak zabalowałeś? Czekaj, czy ja zapłaciłem wczoraj pierwszą ratę? Ja mam mocną pamięć i pamiętam, że pierwsza rata jest gratis. Tylko w euro i tylko do poniedziałku. Kupuj produkty marki Electrolux, Lenovo i Xiaomi. A pierwszą z 20 rat zapłacimy za ciebie. RRSO 0%. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuje suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Franco Corelli, Nessun Dormas, opery Turandot, a w studiu śpiewak, tenor liryczny, solista operowy, mąż, przyjaciel, wielbiciel golfa, wielbiciel dobrego wina, kto jeszcze? Staram się lubić wszystkie dobre rzeczy. Lubię samochody, jeść lubię, piec lubię, chociaż nie powinienem jeść ciasta. Ale jem. Ale jem ciasta. Dzień dobry, Piotr Byczała. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Księżniczko, w swej zimnej izbie patrzysz na gwiazdy, które drżą z miłości i nadziei. Patrzy pan w gwiazdy? Czasem patrzę, tak, tak, bardzo lubię. Moja żona mówi, że złapałem ją na gwiazdy, jak byliśmy, powiedzmy, przyjaciółmi ileś tam lat temu, aż wstyd powiedzieć ile. Usiłowałem jej pokazywać różne kasiopeje i tego typu rzeczy i to się jej wydawało bardzo interesujące, także coś z tymi gwiazdami jest. A kiedy patrzy pan w gwiazdy, to co tak naprawdę pan tam widzi? Przestrzeń. To jest coś tak niewiarygodnie wielkiego, że gdzieś wypełniamy to myślą, a nie materią. A śpiew operowy jest czymś takim bardzo przestrzennym i nie ma granic praktycznie. A kiedy głos wysyła z własnych trzewi, z własnego serca, Piotr Byczała, to dokąd ten głos doleci? Jak się śpiewa do gwiazd, kto wie, gdzie to wszystko idzie. Może tam gdzieś za ileś setek lat świetlnych jakieś stworzenie na trzech palcach i z jednym okiem słyszy, mówi, o, Byczała. Nieźle. 20 minut trwały owacje. Są tacy, którzy liczą, z zegarkiem stoją tak, i liczą. Tak, na premierze ktoś policzył, tak. Ile po mojej arii tam trwały. Przyszła chodziło asystentka Halkę, Basia tak po halce i przyszła, że o, wiesz, Ariajątka. Tyle. Oczywiście to jest nic w porównaniu z czasem z Wiedniem, z innymi teatrami. Czy Nowym Jorkiem. Czy Nowym Jorkiem, ale myślę, że Wiedeń tu jest zupełnie specyficzny. Tak. Czy teatry hiszpańskie są też bardzo znane z długich aplauzów i ja w Wiedniu byłem 6 razy zmuszony do bisowania arii Cavaradossiego przy 7 spektaklach. Lubi pan bisować? Nie lubię, ale zostałem zmuszony. A jak pana można zmusić? Jak Byczałę można zmusić do bisowania? No czuję się pewną nieustępliwość publiczności. No po dziś po 4-5 minutach aplauzu po arii widzę dyrygenta, który pokazuje mi to co, jedziemy drugi raz, aha, albo coś, albo nie wiem. A jaki to jest znak, jak on wygląda? No pokazuje 2, prawda? Aha, okay. Tak dyskretnie bardzo. Do pana należy decyzja. Tak, do mnie należy decyzja. Oczywiście to jest problem, ponieważ trzeba wyjść z postaci. Ja po prostu wracam do punktu wyjścia scenicznego. To akurat był Cavaradossi, więc zaczynałem arię z tyłu sceny, tak przy murach i później kończyłem ją z przodu, przy ławeczce, na kolanach. I musiałem wstać, przejść do tyłu. Oczywiście publiczność od razu zrozumiała, o co chodzi, więc jeszcze uzmógł się ten aplauz. Także to są takie momenty, które są dosyć specyficzne. No nie było jeszcze w historii wiedeńskiej sztacoper, żeby ktoś powtarzał na 7 spektakli 6 razy arię. Pierwszy raz też ją mogłem powtórzyć, nawet byłem pytany, ale powiedziałem, że to była moja premiera, mój debiut w tej roli Cavaradossiego w Tosce i powiedziałem, że byłaby lekką przesadą. A na ostatnim spektaklu, gdzie dostałem jeszcze tytuł Kamerzengera austriackiego, to się nawet tak zdarzyło, że dyrygent 3 palce pokazał. A ten fenomenalny deszcz konfetti, który spadł na pana głowę, tak. Spodziewał się pan tego? Nie, nie, ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest. To było zupełnie wariactwo, ponieważ to jest taki relikt minionych niesłusznie czasów. Gdzie śpiewacy byli bardzo poważnie traktowani i no, hołubieni, kochani. Podobno ostatni raz coś takiego się zdarzyło, jak Pavarotti śpiewał chyba Toskę. 18 lat wcześniej. Tak. Stając na scenie, dostając potężnym aplauzem i nagle z góry leci konfetti, to było coś nieprawdopodobnego. I mój agent powiedział mi właśnie później, o co chodzi. O co chodzi? No, to welcome back i czekamy, aż wrócisz, bo to był ostatni spektakl w tym sezonie. Mój zaplanowany Edgara w Łucji z Lamemuru. No i jakoś tak to miło było. Co sława z panem robi? Nic. Mogę sobie pozwolić chodzić incognito koło wielu teatrów na świecie. Jest oczywiście kilka teatrów operowych, gdzie jest się momentalnie rozpoznanym, czy to kupując rzodkiewki, czy idąc na kawę. Jak na przykład Wiedeń czy Nowy Jork. No może jeszcze Hiszpania do tego dochodzi, bo to faktycznie jest też, to jest publiczność, która kocha operę i kocha śpiewaków. Jak pan w ogóle może zasnąć przed premierą? Już nie mówię, że w Teatrze Wielkim w Warszawie, ale w Nowym Jorku, w Wiedniu, gdziekolwiek. Ja nie mam problemu ze snem. Ja zawsze urywam sobie drzemkę w dzień spektaklu. Ale wie pan, że wiele osób nie potrafi sobie urwać drzemki. Mało tego, musi się wspomagać środkami farmakologicznymi, żeby w ogóle zasnąć. To mi przykro bardzo jest. To... tak, ale przecież pan ma potężną presję. No tak, presja jest oczywista, ale z tą presją trzeba sobie umieć radzić. Ja jakoś nie mam z tym specjalnego problemu. Na początku było oczywiście trudniej, bo gdzieś tam wskakiwałem w spektakle i to były spektakle bardzo ważne dla kogoś, kto właściwie wyszedł z lińcu, z mojego teatrzyku, nagle wskakuje w czarodziejski flet na festiwalu w Salzburgu. No to jest coś zupełnie wariackiego, więc albo w Staatsoper wiedeńskiej, czy w Zurychu spektaklu, czy w Brukseli. To są wszystko pierwsze ligowe teatry, ale jakoś zupełnie ja się tam skupiałem na tym, żeby jednak zrobić moją robotę. A zdarzyło się w pana życiu tak, że no, zwyczajnie pan został wybuczany? Nigdy. Znaczy raz parę osób w tej Laskali tam się wygłupiło, ale ja w ogóle uważam, że coś takiego jak wybuczenie artysty to jest poniżej jakby pewnego poziomu. Ale ponieważ... to obowiązuje i to na świecie jest taki niepisany kod. Ale to jest bardziej polityka. W jakim sensie? No na przykład są w Laskali podobno, wcześniej bywało tak, że śpiewacy musieli płacić haracz, tak zwanej klace. I jeżeli nie zapłacili, to zostawali wybuczeni albo mieli aplauz. A ta klaka, przepraszam, to kto? To jest część publiczności, która chodzi na każde spektakle. To są właśnie również biznesmeni, trochę taka mafia jakby. To zorganizowana sprawa po prostu jest. Zawsze może być 10 osób, które mogą sterować publicznością. To są takie rzeczy, na które ja patrzę teraz z dużym dystansem i jest mi to naprawdę obojętne, ale przeszedłem przez różne etapy i wiem, na czym to polega. Z tą wiedzą, kiedy pan pojawia się na scenie, czyli wie pan, że nie wszystko zależy od pana możliwości i talentu, to wkłada sobie pan do kieszonki jakiś drobiazg? Ja mam moc w sobie. Po prostu przychodzę wieczorem na spektakl, rozśpiewuję się, mam swoją rutynę i wychodzę na scenę po prostu. A co wcześniej? W domu? W dniu premiery czy spektaklu pan robi? Trzeba się wyspać, to jest pierwsza rzecz. Do której godziny? To zależy. Żona jest raczej skowronkiem, więc tutaj akurat mamy pewien problem. Najczęściej robi śniadanie i budzi mnie zapach kawy albo innej jajecznicy na boczku. Więc, na boczku? No pewnie. Czy to jest zdrowe? A nie, no ja bardzo lubię bio rzeczy organiczne, ale jestem daleki od tego, żeby jeść tylko sałatę i popijać źródlaną wodą, więc to jest... A czym pan lubi popijać tę sałatę, jak się już przydarzy? Sałata to jest dodatek do jedzenia, uważam. A główne danie? Mam przyjaciela w Austrii, który jest mistrzem świata w grillowaniu. Robię mu jego kurs grillowania steków i... doszliśmy do wniosku, że nic lepszego od steka nie może się śpiewakowi przydarzyć. Chyba, że śpiewa w ten dzień wtedy makaron, ale tak to można żyć tylko stekami. A do tego steka wino? No najlepiej czerwonym winem oczywiście. To prawda, że pan tam gromadzi u siebie? No nie wiadomo, gdzie to jest u pana, ale... No gromadzić to może jest, ja myślę, że w tak zwanym świecie winnym te 800-900 butelek to nie jest żadne gromadzenie, tylko to jest po prostu taka... mała podręczna, żeby jak goście wpadną, żeby mieć co podać, prawda? Właśnie, ale gdzie jest ta piwnica? Gdzie jest ten dom? Ta piwnica jest akurat w Wiedniu. Ja sobie żartuję, że tam jest mój dom, gdzie jest moja piwnica winna i mój garaż. Garaży jest parę, ale akurat piwnica jest tylko ta jedna, więc jakoś czujemy się w Wiedniu bardzo w domu. Jest pan Szwajcarem? Ja jestem Szwajcarem akurat też. Znaczy, zostawiłem sobie oczywiście polski paszport. Ale dostaliśmy obywatelstwo szwajcarskie jakieś 8 lat temu i bardzo sobie to cenię, ponieważ to jest jakby takie ukoronowanie mojego 19-letniego bycia w Szwajcarii. Gdzieś tam to tak się ułożyło samo z siebie. Ile najdłużej jest pan w stanie pomieszkać sobie w danym kraju? 2 miesiące w Wiedniu, 2 miesiące w Nowym Jorku, 1,5 miesiąca w Londynie, potem znowu gdzieś tam i tak sobie podróżujemy. Pana żona to wytrzymuje? No wytrzymuje, też się dziwię. Zwłaszcza, że jest ponoć domatorką. No bardzo lubi stroić domy, mieszkania, przesuwać meble i różne dziwne rzeczy. Pierwsze co robi, jak przyjeżdżamy na jakiegoś mieszkania wynajętego, to wszystko przesuwa, wszystko robi po swojemu i potem właściciel tego mieszkania jest nam bardzo wdzięczny, bo on nawet nie wiedział, że może być tak ładnie. A kim dla pana jest pana żona? No jesteśmy razem od 28 lat małżeństwem, więc to jest w ogóle w tym świecie ewenement. Moi koledzy też mówią, że też są 28 lat żonaci, tylko że mają już trzecią żonę, więc to się nie liczy. Liczy się z jedną żoną. Ja mam akurat takie szczęście, że żona ze mną podróżuje cały czas, tak. Więc my tworzymy taki team na kółkach, jak mówię, i chodzi na próby, chodzi na spektakle. Oczywiście rozmawiamy mnóstwo. Sama jest śpiewaczką, czy była śpiewaczką i zna doskonale to métier. No jest w stanie właściwie zawsze zabrać jakieś stanowisko w każdym temacie, w którym ja się poruszam i to jest bardzo, bardzo cenne. Czasem denerwujące, ale mamy wypracowany system porozumiewania się, bo żonę to można mieć, ale żonę, która jest przyjacielem i która jeszcze jest no jakimś rodzajem coacha, jakimś rodzajem kogoś, kto pomaga się znaleźć w tym świecie, to jest troszkę ewenement. Wie pan, dla mnie to było takie wręcz porażające, że świetna śpiewaczka, ona robiła naprawdę karierę przez duże K. Tak. Nagle orientuje się, że nie ma jej ukochanego człowieka i ona woli tego ukochanego człowieka niż rozłąkę z nim. Czy panu nie jest szkoda, że ona tę karierę dla pana porzuciła? No pewnie, że mi jest szkoda, ale nie ma rozwiązania jakby idealnego w tej sytuacji. Pewnie nie bylibyśmy razem, gdybyśmy robili osobno to, co robimy teraz, to, co ja robię teraz. A pan byłby w stanie zostawić swoje śpiewanie dla niej? Wtedy byłem w stanie, ale to ona podjęła decyzję. Zajęcie się domem, gotowaniem, robieniem wycieczek, po prostu życiem. Do pewnego momentu podróżowali państwo po tym świecie, można powiedzieć, we troje. No tak, myśli pani o naszym piesku, tak? Myślę o piesku, ale bardziej jeszcze myślę o tym, w jaki sposób on pojawił się w państwa życiu. I jak państwo na to zareagowali, że w ogóle byliście w stanie zatrzymać ten samochód i zrobić sam, to, co zrobiliście. Sam się dziwię, ponieważ jechałem na letnich oponach w śniegu i żona jak zwykle krzyknęła stój, co robi bardzo często, jak coś zobaczy. Nie irytuje to pana? No irytuje, ale jednocześnie ściskam hamulec, więc... Dobry odruch. Po zatrzymaniu się zawsze jest pewna konsternacja. Nigdy nie wiem, o co chodzi, prawda? Aha. W tym momencie chodziło tam o to stworzenie, które siedziało 100 metrów od drogi w śniegu i zabrało nam godzinę czasu, żeby zwabić ją do samochodu, bo to piesek był mały, czeski terier. No i mieliśmy 16 lat psa, jeździł z nami wszędzie. Najlepsze było, jak żona strzygła to stworzenie, bo to miało takie długie kudły. Było coś takiego, że było strzyżenie najpierw mnie, a potem pieska. Więc ona się wyspecjalizowała w działalnościach fryzjerskich. Żona pana strzyże? Tak, tak. Za każdym razem? No tak. Jak gdzieś poszedłem do innego fryzjera, to zawsze żałowałem, więc... Ale jesteśmy też się w stanie pokłócić o to, jak mam być obcięty, albo co tam więcej mi obciąć, albo mniej. I to są dyskusje, bo ja bardzo nie lubię peruk. Co panu przeszkadza w perukach? Ja mam na wysokości kości policzkowych o 10 cm szerszą twarz od Brada Pitta, więc to jest pewien problem jakiś. To trzeba wiedzieć jako śpiewak operowy, że coś funkcjonuje, a coś nie funkcjonuje. No po prostu. A co u pana jeszcze nie funkcjonuje? Nie, poza tym wszystko jest okej. Okay. Ale peruki to jest coś naprawdę, co niespecjalnie lubię. Lubi pan Brada Pitta? Bardzo lubię Brada Pitta. Zna go pan? No osobiście nie. Znam paru aktorów. Naszym sąsiadem w Nowym Jorku po drugiej stronie ulicy jest Bruce Willis i czasem go widzę, jak do opery idę. Ale w sumie jakoś nie odczuwam jakby pragnienia poznawania ludzi. Jak się wydarzy, to jest wspaniale. I to jest, prawie zawsze jest tak, że to są normalni, fajni ludzie. Kiedyś jedliśmy obiad w Santa Monica i w stoliku obok był Lionel Richie. Ale ukłoniliśmy się sobie i tyle. On jest w swoim świecie, ma swoich przyjaciół przy stoliku i... Swój talerz. Swojego grilla. No właśnie. Ale z Anony Trepko to już częściej się pewnie widujecie państwo, prawda? No nie, za nią się przyjaźnimy. Po sąsiedzku żyjemy w Nowym Jorku, w tym samym budynku nawet, więc to jest bardzo śmieszne. Ania ugotuje za dużo barszczu, to dostaniemy garnek. Jak ja grilluję, to unoszą się opary z grilla aż pod jej okna i zawsze zajrzą wtedy. Bardzo lubimy spędzać czas z nimi. Oczywiście widzimy się na tyle często, na ile nasze kalendarze to umożliwiają, ale jest gdzieś w tym świecie operowym grupa śpiewaków, z którymi bardzo się lubię i z którymi lubię występować, z którymi też lubię spędzać czas i to jest nie tylko Ania, ale tam jest jeszcze naprawdę kilku bardzo fajnych kolegów, przyjaciół. Kiedy chłopak z technikum mechanicznego zrozumiał, że przyszedł na ten świat po to, żeby śpiewać? to trwało bardzo długo. Ja myślę, że taki pierwszy moment, gdzie uwierzyłem, że to, co robię, ma jakiś sens i gdzieś tam mogę się mierzyć z tymi kolegami z pierwszych ligi, kiedy dyrygent w Zurychu nazywał się Maurizio Arena, który przygotowywał na przykład Pavarottiego, znał wszystkich tenorów od Beniamino Gigli aż po współczesność i stosunek jego do mnie był na tyle pozytywny, widziałem taką akceptację tego, co robię, że zrozumiałem, że chyba to, gdzie się znajduję i to, co robię, ma jakiś sens głębszy i że to jest to, co mogę rozwijać dalej i gdzieś tam zajdę, nawet nie wiem dokąd, ale gdzieś zajdę. A czym dla pana jest Oscar operowy? Statuetką na kominku. Gdzie ten kominek? W Wiedniu. Wie pani, to jest bardzo trudny temat, ponieważ ja bardzo się cieszę, że to, co robię, zostaje zauważone i gdzieś tam dostaję te jakieś nagrody, jakieś Oscary, nie wiadomo co tam, Grammy, nominacje. Mhm. To jest wszystko cudowne. Ale ja sobie doskonale zdaję sprawę, bo jestem już tak długo na świecie i w tym zawodzie, że akurat samo śpiewanie nie ma tutaj znaczenia pierwszorzędnego. Jednak jest bardzo dużo polityki za tym wszystkim. Tak samo jak w Oscarach za filmy. Jeżeli nie zainwestuje się 10 milionów w promocję filmu, to raczej szanse na Oscara są niewielkie, chociaż ma się nominacje. Ja na przykład dużo bardziej cenię sobie nagrodę, którą dostałem w zeszłym roku. To jest pierwszy taki, powiedzmy, Oscar operowy, Opera Award, w niemieckojęzycznym regionie, przyznawany przez krytyków, przez redaktorów muzycznych, ludzi z branży. Nie da się przekupić. Nie da się przekupić. To jest jednak, jeżeli za pierwszy raz taki award jest ufundowany i ja jestem jego laureatem, to jest naprawdę coś, co się bardzo, bardzo liczy. W zeszłym roku byłem laureatem Europejskiej Nagrody Kultury Taurusa. Razem z księciem Albertem, z Naną Nurkuris. Oczywiście w Polsce nikt się nawet nie zająknął o tym. Ale to jest nieistotne. Dla mnie to było naprawdę coś. Dostałem to za to, że jestem częścią kultury światowej. I to jest bardzo, bardzo wartościowe dla mnie. Czy w pana słowniku, w słowniku Piotra Beczałę, ważne miejsce zajmuje słowo dystans? O tak. Dystans to jest coś bardzo, bardzo ważnego. A pan śpiewa, czy pan jest śpiewaniem? Dobre pytanie. I tak i nie, jedno i drugie, ponieważ to jest pewien taki rodzaj schizofrenii, to znaczy ja śpiewam, ale w takich spektaklach naprawdę, gdzie się czuje pewien specyficzny, może wyższy stan świadomości, to staje się śpiewaniem, a ja stoję obok. Widzi pan siebie z tej perspektywy? No prawie tak. Tak fizycznie? Tak. Ja tego nie potrafię za bardzo wytłumaczyć, bo ja nie jestem jakimś astralnym śpiewakiem. Jestem człowiekiem stojącym dwoma nogami na ziemi, ale faktycznie są momenty, gdzie ten stan świadomości jest tak inny, że czuję takie lekkie rozdwojenie jaźni. Ale wie pan, to można też zinterpretować w taki sposób. Czy masz duszę, czy jesteś duszą? Zastanawiam się nad tymi rzeczami często. Na pewno coś w tym jest. Ten stan świadomości, stan nakręcenia energetycznego, myślę, że doprowadza do pewnego rozszczepienia jaźni. Pewnie filozof, który teraz nas słucha, mówi, co on tam opowiada. Mniej więcej podobnie, jakby pewnie filozof mówił o śpiewaniu, ja bym słuchał, co on tam opowiada za głupotę. Ma prawo. Ma prawo. Pozdrawiam wszystkich filozofów. to jest, ja to mówię po prostu z własnego doświadczenia, gdzieś tam z tego, co przeżyłem na scenach. To się najczęściej dzieje wtedy, kiedy jest duży poziom stresu, to znaczy, nie wiem, wskakuje w jakiś spektakl, bez próby. Adrenalina. Dam pani przykład. Mm-hmm. Barcelona. Luisa Miller, spektakl. Zaczynam swoją arię, sam na scenie i widzę muchę, która koło mnie fruwa. Mm-hmm. Śpiewam w czasie rzeczywistym arię, jednym okiem obserwując muchę, którą raz udaje mi się odgonić z kącika ust, ponieważ mam długie dźwięki, gdzie trzymam otwartą a ona paszczę się czai, i tak? Ona mogłaby swobodnie wlecieć i usiąść na prawej strunie głosowej. Próbuję ją, używając gestów operowych, przegonić. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Jest moment, że ja tą muchę łapię, kończę arię, zaczyna się aplauz i ja ją wypuszczam na podłogę. To są takie rzeczy... Synchroniczne. Synchronizacja tym takim już najwyższym jest to, że widzę się po prostu z boku. No, widzę się jakby w postaci astralnej, która coś tam chce innego czy więcej przekazać publiczności. Wie pan, my tak mało znamy te nasze fenomenalne mózgi. No. Jakie fikołki te mózgi potrafią zrobić, to nie wiem, czy kiedykolwiek się dowiemy. Mój ulubiony film, Lucy. O właśnie. Luc Besson. Fenomenalny film. Sami nie wiemy, co tam w nas drzemie. A co drzemało w małym Piotrze? Jakim pan był dzieckiem? Normalnym. Praktycznie wychowany. Moja żona się śmieje na wsi. Ja mówię, że w dzielnicy willowej Czechowic. Czechowice Dziedzice, tak? Tak jak pani Kasia zresztą. No tylko, że ona w centrum zawsze powtarza, że ona w centrum, a ja właśnie na obrzeżach, prawda? No mezalians. No totalny mezalians, tak jest, absolutnie. Ale co, do szkoły chodziłem 3,5 km na piechotę. Tam stawy były. Przychodziłem do domu 2 godziny za późno, umorusany totalnie. Budowaliśmy dom na przykład. Ja miałem 7 lat, kiedy zaczęliśmy budować dom. Także ja byłem zajęty, ja musiałem pracować. Przesiewałem jakąś szlakę do robienia jakichś tam cegieł czy pustaków. Także to z kolegami myśmy robili wszystko oprócz tego, co trzeba było, czyli uczenia się. W zimie hokej, w lecie piłka nożna albo siatkówka. Robiliśmy wszystko właściwie, co się dało. No to z dzisiejszego punktu widzenia to jest niemożliwe prawie. A więcej w panu z taty czy z mamy? Zawsze się mówi, że to wszystko przeskakuje jedną generację, więc ja tak jestem pomieszany od jednego dziadka i drugiego dziadka. U nas się trochę genów namieszało w rodzinie, bo tam i trochę cygańskich genów jest od strony ojca, i włoskich, i szwedzkich od strony mamy. Rodzina ciekawa dosyć, ale ja jestem pierwszy, który w ogóle studia zrobił z całej rodziny, więc raczej powiedzmy dosyć prości ludzie, ale bardzo ciężko pracujący i tacy, no, rzetelni. I to jest coś, co wyniosłem z domu. Taką rzetelność, prostolinijność i brak kombinacji. O. To może zadedykujemy teraz właśnie im, tym ludziom, którzy dali panu mocne korzenie, z których wyrosły takie potężne skrzydła. Może zadedykujemy im kolejny utwór, który pan wybrał. Bardzo proszę. A który? Nie pamiętam. Naprawdę? Nie pamiętam. Pana agent wysłał. Tak? Co? Bo właśnie sam jestem ciekawy, co? A to już miał być pana propozycja. No to są wszystko moje, tylko ja mu podałem więcej i on z tego wybrał 3 chyba. Tak, on wybrał Vestila Dziupa. A, tak, pajacze. O, już widzę, że się panu bardzo podoba. Tak, tak. I Birling. A, Jussi Birling, tak jest. Dobrze wybrał. To może Vestila Dziupa, ponieważ to też jest coś, co nagrałem ostatnio, tą arię. Pierwszy raz śpiewałem tę arię na balu w Wiedniu, to jest ten live bal. Fenomenalny. Był fantastyczny i otwierałem ten bal właśnie tą arią. Było to fenomenalne przedsięwzięcie i teraz będzie mi się do końca życia chyba kojarzyło to z tym występem na Rathausplatz. Tak sobie pomyślałam teraz, że już niebawem ukaże się pana płyta. Tak. Za chwilę. W maju. Tak. Moglibyśmy podzielić się ze słuchaczami. Jak najbardziej. 3 egzemplarze? Nawet 10. Naprawdę. Tak. To bardzo dziękuję w imieniu słuchaczy. Bardzo proszę. No a teraz i dla słuchaczy, ale przede wszystkim dla tych, którzy ulepili pana pewnie ze swoich marzeń, miłości i tych korzeni, które teraz tak się w panu odzywają, no to zadedykujmy im pajace. Te arie, pajace. Recitare mentre preso dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio eppure dopo sforzati sei tu forse un uomo tu sei pagliaccio Vestila giubba e la faccia in farina, la gente pava e ridere vuole. Colombina ghiaccio e ognuno applaudirà. Tramuta in lacci lo sposo e il pianto, in una smorfia le singhiozza e il dolore. Program trzeci Polskiego Radia. Miło. No, Carlo Bergonzi. Carlo alias Bergonzi zaśpiewał, a nie Piotr Byczała, który rozmawia. Ja nagrałem dopiero co. Jeszcze ciepły jest. No właśnie, jak to jest, kiedy pan bierze w dłonie swoją płytę, a jako pierwszy Polak podpisał pan kontrakt na przykład z Deutsche Grammophon. Czym ta płyta dla pana jest? Nie wiem, to jest jakiś taki dokument tylko i wyłącznie. To nawet nie jest jakby... Ach, to takie dziecko moje, prawda? Nie, to jest po prostu dokument pokazujący jakąś część pracy. Ja staram się w tych płytach jakąś historię zawsze zawrzeć. Czy to na przykład pierwsza płyta z Deutsche Grammophon poświęcona Tauberowi. Mm. Oczywiście w Polsce pytano się, dlaczego nie Kiepura? Prawda? A dlaczego nie Kiepura? No dlatego nie Kiepura, że Tauber był przed Kiepurą. Jednak to Tauber był przyjacielem Lechara i dla niego Lechar pisał, nie dla Kiepury. Mm. Te rzeczy. Oczywiście Kiepura był ogromnie ważny w tym czasie, był też wielką postacią, ale to Tauber wyznaczał kierunek i dlatego ten Tauber. No a Kiepura poza tym poszedł w film. No tak, znaczy nie można mu tego zarzucać. Ja miałem szczęście poznać Mariana Kiepurę, syna Jana Kiepury. Rozmawiałem przez telefon raz z Matą Egert. To było w Metropolitan, po moim Rigolecie właśnie był Marian i zadzwonił do mamy. Bardzo miło nam się rozmawiało, już miałem wtedy chyba 101 lat. Także to kawał historii jest. A co pan widzi, panie Piotrze, kiedy stoi pan na scenie? No nie wiem, Metropolitan Opera, La Scala, to wszystko jedno. Pustkę. To widzę te gwiazdy, to uniwersum, o którym mówiliśmy na początku. Nic nie widać. W Metropolitan otwiera się kurtyna i jest czeluść. Nie przeszkadza to panu? No nie. Jest kwestia wyobraźni. Ja sobie wyobrażam ludzi, którzy tam siedzą. Wyobrażam sobie osoby, grupy, do których śpiewam. A czuje pan ich? Tak. Jak? No energetyczna wymiana, nie wiem jak to się nazywa, partykuł energetycznych następuje. Albo i nie. Albo i trzeba nie. Na nią zapracować. Czasem to się odbywa dopiero pod koniec pierwszego aktu. Czasem od razu się czuje tą koneksję z publicznością. A czasem trzeba walczyć aż do końca. Jeśli coś nie funkcjonuje, to słyszę tylko kaszlenie, skrzypienie krzeseł. To znaczy, że coś nie gra. To jest pewien problem, z którym też trzeba umieć sobie poradzić. A jakie najbardziej wzruszające dowody uznania ze strony publiczności pan odebrał? Ja tam nie lubię prezentów specjalnie, bo to jest... A proszę, przyjmuje pan? Rzadko. Znaczy, no, pewnie jak mi ktoś wciska jakieś czekoladki no, czy misia, to wezmę no, kiedy wino i tak dalej, ale to raczej staram się takich rzeczy unikać. Dlaczego? No bo to jest kłopotliwe, mnie stać na wino, więc nie potrzebuję tego typu. Ale są na przykład czasem ręcznie robione jakieś rzeczy. Jest taka para państwa z Wiedniu, którzy chodzą od 50 lat chyba do opery już. I ja zawsze dostaję przy każdym debiucie operowym, który śpiewam w Wiedniu, i nie tylko, bo też Monachium czy Bayreuth, kwiaty i taką... Troszeczkę to wygląda na taką nagrobną szlajfkę, ale to jest taka szarfa i na której jest napisane właśnie rola, data i moje nazwisko i zbieram, mam już chyba ze 40. To trochę wygląda faktycznie jak taki taki nagrobny wieniec, ale jest to szacunku. Bardzo sympatyczne i ja to odbieram bardzo pozytywnie. I gdzie pan to trzyma? No mam to w Wiedniu wszystko. Na tym kominku? No nie, to po w szufladzie, bez przesady. Tego jest po prostu za dużo. Ale to są takie momenty uznania. No jest to, czy czasem jest troszkę śmiesznie, bo nie wiem, gdzieś tam po jakiejś arii w Barcelonie ktoś tam krzyknie na głos: pan jest najlepszym tenorem na świecie, migliore tenor del mondo. I wszyscy ci brawo, ale to tacy są właśnie Hiszpanie, oni są trochę nakręceni, dlatego trzeba to troszeczkę jakby... Dystans. Znowu się nam pojawia ten dystans. Kiedy pan naprawdę chce tak odpocząć już? Od tego, co pan kocha, jednak ten odpoczynek dla równowagi jest istotny, to które miejsce na tej ziemi? Który fotel jest pana fotelem? Jest parę miejsc. Znaczy w Wiedniu mam takie swoje miejsce do czytania książek, żona zawsze żartuje. To jest część mieszkania, gdzie wychodzi na taras. Mam taki szezlong piękny, żona mi kupiła. Jaki kolor? Biskupi. I tam jest bardzo jasno, bo to jest taka część oszklona i tam sobie siedzę i czytam książki. A co ostatnio? Zacząłem Tokarczuk właśnie. Książkę. Zbiór opowiadań. Aha. To gra na wielu bębenkach. Fenomenalna. Czytam dużo i bardzo szybko. I z wielkim zdziwieniem i przyjemnością złapałem się na tym, że jak czytałem teraz Tokarczuk, to zwolniłem mój sposób czytania i każde słowo ma znaczenie. Jestem naprawdę zachwycony i rozumiem absolutnie, dlaczego ten Nobel. Czytałem taką historię, czy to było nawet w filmie chyba, który bardzo kocham, serial Rancho, gdzie... Ogląda pan? Oglądam namiętnie. A za co pan go lubi? Za wszystko. Za pomysł, za reżyserię, za fenomenalne dialogi. Właściwie każdy aktor tam powinien dostać Oscara. I tam jest taka sytuacja, gdzie na warsztatach literackich ktoś kazał im noblistkę poprawić. I tu właśnie dokładnie to. Zastanawiam się, co można by zmienić w budowie zdań i doszedłem do wniosku, że coś w tym jest, w tym Noblu, że literatura na tym poziomie nie da się zmienić. Jest skończoną doskonałością. Docenia pan literatów, docenia pan w ogóle ludzi. Tak, którzy każdy, ludzie? Już nie mówię o ludziach opery, bo to jest bardziej oczywiste, ale jacy ludzie są w stanie pana zachwycić? Na tyle, że zostają w pana głowie. To może być kucharz, piekarz, konduktor. Nie ma znaczenia. Ja od razu rozpoznaję, jeżeli ktoś kocha to, co robi. No może powiedzmy z wyjątkiem, jak to się mówi, tych, co ściągają należności. Komorników, bo to mówię to bez przesady. To już z założenia. Bez przesady, ale to może być rybak, ktokolwiek. Moja żona dostała czapkę ostatnio. Powiedziała, że po prostu kobieta, która ma... misje, no dzierga rzeczy, projektuje i to są fenomenalne dzieła sztuki wręcz, no i to jest coś, co ja bardzo, bardzo cenię. A czym ostatnio pan się zachwycił? Czapką mojej żony, którą przyniosła dwa dni temu. Pamięta pan kolor? Kolor jest taki troszkę mieszany, ciemny i jakieś tam ważki na tym są porobione i taka woalka jeszcze jest z boku. A zdaje pan sobie sprawę z tego, że mężczyzna bardzo rzadko opisuje szczegóły? Tak. My w ogóle jesteśmy daltonistami. Pan jest? Nie, no w takim ogólnym pojęciu nie, ponieważ widzę kolory, ale widzę je tak jak każdy mężczyzna, czyli inaczej. Jak głęboko pan w tym swoim życiu oddycha? No jak najgłębiej. Pyta pani konkretnie czy metaforycznie? Nie, pytam metaforycznie. To jest istotne bardzo, żeby gdzieś mieć możliwość odetchnięcia. Do tego muszą być spełnione różne warunki. Trzeba wyjść czasem z budynku, trzeba wyjść z siebie, wyjść z tego kieratu, pójść, nie wiem, na pole golfowe, odetchnąć 3 razy, walnąć kijem w piłkę i gdzieś tam te frustracje, które się czasem nawarstwiają, wyrzucić z siebie. To są takie momenty, które też są potrzebne. Po co to życie jest? Życie jest po to, żeby przeżyć godnie na tym padole i gdzieś zostawić coś po sobie. Nie wiem, no ja... Zostaliśmy tutaj posłani w jakiś sposób. Każdy ma jakieś zadanie na tym świecie. I potem odchodzimy i tyle, no. Dokąd odchodzimy? No nie wiem dokąd. No gdzieś odchodzimy. Dopiero co mam taki smutny moment, ponieważ teraz dowiedziałem się, że mój taki przyjaciel z czasów Linzu Franz Kaśmajer zmarł. Jeszcze się z nim spotkałem parę miesięcy temu i to dokąd odchodzimy? No ci ludzie odchodzą do naszych serc. Znaczy ja bardzo nie lubię chodzić na te wszystkie imprezy. Wolę mieć tych, którzy odeszli w sercu i myśleć o nich pozytywnie i gdzieś pamiętać. Ja pamiętam o wszystkich. Także to tak można widzieć też. No. Gdzieś oni nie odchodzą praktycznie. Gdzieś tam zostają. Zostają w nas, zostają gdzieś te energie, które oni w życiu poruszyli, czy to wyśpiewali, czy wydrygowali, czy cokolwiek zrobili. Wydziergali, prawda? Gdzieś to jest. Gdzieś jest pewnie jakieś miejsce, gdzie oni wszyscy się spotykają. Jeżeli teraz, mówię, Santi zmarł, to pewnie teraz siedzi z tym Delmonakiem, którym dyrygował i dyskutują na tematy muzyczne. Może tak to jest, nie wiem. No. A z kim by pan chciał gdzieś tam za wiele, wiele lat usiąść razem po tej drugiej stronie? A jest parę osób. Z takim Karuzem bym usiadł i spytał się, czy to faktycznie miałeś taki głos, jak wszyscy mówią, weź mi coś zaśpiewaj. Albo Jan Reszkę. No, to jest takie człowiek widmo, ponieważ nie ma nagrań. No, jest tam 5 nagrań na tych cylindrach Mapplesona, które są fatalnej jakości i trudno się domyślić, jak on śpiewał, ale to musiała być nieprawdopodobna postać i gdzieś usiąść z takim dżentelmenem, który całe swoje życie przepróbował we fraku, a my biegamy w podkoszulkach i w dżinsach i na kolanikach, bo mamy takie zadania aktorskie. On widzi nas, nieszczęśników, biegających tam, walających się po scenach i patrzy i kręci głową na to wszystko. I bym tak usiadł z nim przy jakimś Chateau Petrus i przedyskutował te różnice, no. Tyle. Miałem możliwość zaśpiewania do tej tuby, do której nagrywał Caruso z 1904 roku. To był taki eksperyment w Nowym Jorku. I to jest... No, zrobiłem to tylko dlatego, żeby zobaczyć, jak to jest. No. Poczuć to wyssanie kawałka duszy przez tą rurę czarną, do której się śpiewa. Bo to nie było, nic nie było digital, tylko wszystko było na żywo. Te drgania, te... I potem słuchaliśmy i na YouTubie może sobie pani posłuchać. Dziękuję, skorzystam. Bardzo ciekawe chętnie. Doświadczenie dla mnie. A co to panu o panu powiedziało, to doświadczenie? Że wcale nie jesteśmy tacy bardzo gorsi od tych, którzy nagrywali wtedy. Po prostu. Dało mi to taki spokój gdzieś tam wewnętrzny. Co by pan powiedział temu małemu chłopcu, który w panu jest? Rób swoje. Jak to Młynarski pisał, róbmy swoje, żeby było na co wyjść. Nie można zaplanować sobie życia na żadnym etapie. Pan nie planował? W ogóle. Tej kariery? Nie. Metropolitan Opera? Skąd? Ja najpierw odmówiłem. Dostałem dwie propozycje. Jeżeli mi proponują Tamina w Czarodziejskim Flecie, którego zaśpiewałem 135 spektakli, czy ileś tam, i właściwie skończyłem z nim, to po co mam śpiewać to w Metropolitan Opera? Uczciwość. No tak. No, wszyscy się pukali po głowie. Ja mówię, to mogą mnie zadzwonić już drugi raz. Ja mówię, no to trudno. Skąd pan to w sobie ma? No, ja wiem. Mama? Może. Może bardziej ojciec chyba, który się nigdy o nic nie prosił. Wiele rzeczy nam tam umykało, bo byliśmy chyba jedyni, którzy mieli telefon z całego regionu tam, bo trzeba było dać albo łapówkę, albo coś. I gdzieś ten kręgosłup taki, ta prostolinijność, myślenie do przodu, prosto, niekombinowanie, to był mój ojciec. Godność? Tak, tak. Taka, no godność to jest wielkie słowo, ale... Może warto dla takich słów żyć? Może, żeby być sobie wiernym. O. To dużo upraszcza. No upraszcza. Czasem komplikuje, ale dla siebie, dla mnie te rzeczy są bardzo proste. Dlatego nie miałbym czego szukać w polityce. Żadnej. Tak. A za co by pan, panie Piotrze, temu małemu chłopcu podziękował? Pojęcia nie mam. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Za co tu dziękować? No, zrobił wszystko jak trzeba. I mam napada, ja nie żałuję niczego, czego w życiu zrobiłem. Nawet błędów, nawet jakichś błędnych decyzji. Nie wiem. Wszystko, myślę, zrobiłem jak trzeba. No, ten mały też zrobił jak trzeba. No, gdzieś tam nie było jakby zachwytu nad tym, co się dzieje, tylko normalna szkoła, koniec szkoły. Nikomu krzywdy nie zrobiłem po drodze. Całkiem trywialnie proste życie, można powiedzieć. A ten zachwyt, który widzi pan w oczach ludzi, co panu robi? No daje mi poczucie szczęścia, można by tak powiedzieć. Jeżeli ktoś przychodzi na mój spektakl czy koncert, jest powiedzmy neutralnie lub krytycznie nastawiony, albo z oczekiwaniem, no zobaczymy, co pokaże. Tych ludzi zachwycić jest dużo trudniej. To ja życzę panu tego, żeby te najbardziej skomplikowane, mroczne, kontestujące wszystko i wszystkie osobowości No, wzbudziły w swoich oczach taki blask, który będzie zachwytem. Żeby pan to zobaczył. To tylko prawdą można zrobić. I uśmiechem? Tylko, no też. Wie pan, że pan ma łatwy uśmiech? Nie wiem. Nie wiem, co to znaczy za bardzo, ale... Błąka się gdzieś w kącikach ust cały czas. Uśmiech mam raczej wypracowany przez żonę, która mnie przez lata trenowała, że mam się uśmiechać, że mam pozytywnie patrzeć na życie, tak jak ona. A ja raczej jestem malkontentem. Dużo pan tej żonie zawdzięcza. No pewnie. Na przykład, żebym się nie garbił. I żeby te kąciki ust jednak szły do góry. Się, tak, dokładnie. Jak dokładnie. Najczęściej. Żeby nie wyglądać później jak Angela Merkel, prawda? A my też wdzięczni jesteśmy panu, że dzięki panu, dzięki tej pracy, bezkompromisowości w pewnym sensie, dzięki temu, że żyje pan i działa i tworzy na własnych warunkach, bo śpiewanie to też tworzenie przecież. Tak. No, i... interpretacja. To jest bardzo ciekawy temat. Ja raczej uważam, że to jest interpretacja na bardzo wysokim poziomie. Wolę to niż tworzenie, bo... A czyż interpretacja nie jest twórczością w pewnym sensie? Nie. To bardzo trudne. Tak, to jest trudne, ponieważ na przykład jeżeli ktoś jest reżyserem filmowym, który jest twórcą, taki Woody Allen czy Tarantino, tak, pisze sam scenariusz, sam to wszystko układa, zatrudnia, sam gra nawet w tych filmach, montuje i sprzedaje. Takim, jest tak, twórcą, tworzy dzieło. Dokąd pan dzisiaj odlatuje? Do Wiednia, potem Nowy Jork, Werther w Nowym Jorku, potem mam parę koncertów również we Wrocławiu 15. Tak, Forum Muzyki we Wrocławiu. Nie ma biletów od dawna. No, cieszę się. Cóż zrobić. A później Londyn, Zurych i kolejne etapy. Czego panu życzyć? Zdrowia. Prozaiczne, prawda? No wie pan, gdyby nie te prozaiczne sprawy, to byśmy nie fruwali sobie. Oczywiście. Niech pan frunie jak najwyżej i niech te sprawy podstawowe mają swoje miejsce. Bardzo panu dziękuję, że pan znalazł w swoim kalendarzu czas dla nas. Bardzo się cieszę, bardzo miło się rozmawiało. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Piotr Beczała. Pozdrawiam. Najlepszy liryczny tenor świata, który w ogóle nie przyniósł swoich arii, za to przyniósł właśnie, bo jeszcze jedna aria przed będzie nami. Arian. Jeden z moich ulubionych tenorów z przeszłości, Jussi Björling. I zaśpiewa Ariestowski. To będzie uczta. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Halo, Sebastian, tu Wieża.